हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? नवा भाग, इसका मतलब है कि हर एक प्रजाति के प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रोटीन्स उस प्रजाति के अन्य प्राणियों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि जीवित प्राणियों के प्रोटीन्स के अलग अलग आकार और गुणधर्म हो सकते हैं, इसलिए ही उनमें इतनी विविधता होती है और वो इतने अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। लीवन के अनुसार न्यूक्लिक एसिड में जॉइंट परमाणु नहीं थे, वे केवल चार अलग न्यूक्लियोटाइड्स के बने थे और न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में चारों न्यूक्लियोटाइड्स का केवल एक एक सदस्य ही मौजूद था। सेल का कार्य अलग अलग एंजाइम्स के ऊपर चलता है और उनकी मात्रा भी बिल्कुल निश्चित होती है। यह एंजाइम्स प्रोटीन परमाणुओं के बने होते हैं और क्योंकि हर एक सेल खुद अपने एंजाइम्स बनाता है, इसलिए हर एक सेल में एंजाइम्स को बनाने का ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। इससे साफ जाहिर है कि प्रोटीन परमाणु काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि उसमें दूसरा प्रोटीन बनाने का ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। छोटा सा चार न्यूक्लियोटाइड का डीएनए इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। लेवन का सोच कि हर एक न्यूक्लिक एसिड परमाणु में केवल चार ही न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं गलत था। उसने सेल से जिस प्रकार न्यूक्लिक एसिड निकाले वो बहुत हिंसात्मक तरीका था और उससे परमाणु छोटे टुकड़ों में बंट गए। धीरे धीरे बायोकेमिस्ट्स ने सेल से धीरे धीरे और कुशलता से न्यूक्लिक एसिड निकालने का काम किया। उसमें उन्हें बहुत सारे परमाणु मिले। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि डीएनए में भी बहुत विशाल परमाणु होंगे जो शायद प्रोटीन परमाणुओं से भी बड़े हो। पर बायोकेमिस्ट्स के दिमाग में प्रोटीन्स की महानता इतनी जम के बैठ गई थी कि वे डीएनए को लगातार नज़रअंदाज करते रहे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। तीसरा अध्याय, विजेता डीएनए। काफ़ी समय से वैज्ञानिक न्यूमोकोकाई का अध्ययन कर रहे थे। यह बैक्टीरिया फेफड़ों में निमोनिया नामक बीमारी पैदा करता है। अकेले बैक्टीरियम को न्यूमोकोनिसिस कहते हैं। न्यूमोकोकाई दो प्रकार के होते हैं। एक में बैक्टीरिया का सेल शक्कर जैसे परमाणुओं की चिकनी कवच से ढंका होता है। इस प्रजाति को न्यूमोकोकस एस कहते हैं। दूसरी प्रजाति में चिकनी कवच नहीं होती है और उसकी सतह खुरदरी होती है। इसे न्यूमोकोकस आर कहते हैं। न्यूमोकोकस आर में बाहरी कवच बनाने वाली जीन की कमी होती है। 1928 में अमेरिकी जीवशास्त्री फ्रेडरिच रीफ ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस एस को कुछ मात्रा को खूब गर्म किया, जिससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाए। उसने मृत बैक्टीरिया वाले तरल को जीवित न्यूमोकोकस आर में डाला। आश्चर्य की बात यह थी कि न्यूमोकोकस आर प्रजनन करते समय न्यूमोकोकस एस में बदल गया।